यद भक्तम प्रथम आगछेत तधोम युगम श्रेयाम प्रथम आहुतिंजियांज यात्राणा सहित इत्यादि मंत्र का आपने पढ़ लिए थे, भाष्य चलेगा। तत्र एवं सती, ऐसा जब उसने अपने ही हृदय आदियों में छाती से लेकर के आरंभ करते हुए यज्ञ का मंडप के सदृश कल्पना कर लिया, हृदय ही जो है उसका दक्षिणाग्नि था, मन ने हृदय गारपत्य अग्नि, मन दक्षिणाग्नि और मुख आहुरी अग्नि की परिकल्पना कर चुका। तत्पश्चात सत्र का मतलब ऐसी स्थिति में एवं सती यद भक्तम भोजन काले आगच्छेत, जो कुछ भी खाने योग्य वस्तु भोजन काल में आपके समक्ष आ जाता है भोजनार्थम आगच्छेत, तद होमीय उसका ऐसी भावना करे यह हवन करने योग्य पदार्थ है। तद होतव्य होमियम से प्रयोग कर दिया, वास्तव में होतव्यम होता है छांद प्रयोग। अग्निहोत्र संपत्त मात्र से वक्षित, उनके अग्निहोत्र की यह संपत्त वासना मात्र ही विवक्षित है, ये उस मुख्य अग्निहोत्र का जैसे यहाँ कोई कार्य करना नहीं है। संपादित अग्निहोत्रत्व सामान्य, क्योंकि जो अभी संपादन कर लिया अपने ही पूरा प्रदेश यज्ञ जो है यज्ञ कुंड मान लिया और वही वेदी है और उस लोम ही जो है भरी है, इसलिए जो परिकल्पना किया संपादित है वह अग्निहोत्रत्व से मानस जो है रूपेण संपादन कर रखा है, उसलिए सादृश्यता को देख करके यहाँ पर कह दिया। लेकिन यहाँ पर वास्तविक होगी अग्नि उद्धरण नहीं होगा, कोई कार्यपति से अग्नि को लाएगा दर्शन में, दक्षिण से जावनी में अग्नि का डाल, ऐसे यहाँ कोई अग्नि उद्धरण आदि कार्य नहीं है, सीधा ही हो मानस परिकल्पना कर दिया अग्नियों की और उसके बाद सीधा हवन में चल देगा। तो इसलिए भाष्य करने का संपत मात्र से उचितता, इनके सब संपद उपासना है, प्रतीक मात्र के लिए करके हमें उपासना करनी है। अन्न नाग्निहोत्रांग कर्तव्यता प्राप्त, इसलिए अग्निहोत्र के जो अंग हैं जितने और वहां की जो कर्तव्य है वो सारी की सारी प्राप्ति नहीं होगी, विवक्ष तत्वात नाग्निहोत्रांग कर्तव्यता प्राप्ति ही यह एकादश उपासना, जैसे बाह्य अग्निहोत्र में जो जो होता है सारा का सारा यहाँ पर होना नहीं है, जितनी बताई जा रही उतनी मात्र परिकल्पना करना है। सभोक्ता, इसलिए वह जो भोजन करने वाला है वह याम प्रथम आहुति दिया, तो पहली आहुति अपने मुख में मुख रूपी आवनि में आहुति देगा, ताम जुया कथम जुया उसको कैसे हवन करे इत्याह प्राणाय स्वाहा इत्यादि मंत्र। इस मंत्र के द्वारा आहुति शब्द कितना डालना हो भी कितना डालोगे आहुति शब्द के कारण से अवदान प्रमाणम अन्नम प्रक्षिपेत इत्यर्थः, अवदान का जो प्रमाण है वहां नित्य अग्निहोत्र में भी जो अवदान कर्म के द्वारा प्रसिद्ध जो प्रमाण है उतनी ही प्रमाण आपको यहाँ पर देखा, कितनी प्रमाण है अंगुष्ठ परम परिमिति परिमितम इत्यर्थः, अंगुष्ठ प्रमाण का जितना है उतनी परिमिति होनी चाहिए, जितने एक अंगूठा जितना लंबा चौड़ा दिखता है उतनी मान इतनी से थोड़ा सा ली और स्वाहा, उससे ज्यादा नहीं प्राणाय स्वाहा, हर इसमें अवदान कर्म में जितना छोटा सा वहां पर टुकड़ा बताया गया वहां बता अंगुष्ठ परिमाण कर दिया है, तो इसलिए अंगुष्ठ परिमाण जितना है उतनी ही आपको लेना है आहुति लेने। तो तेना प्राण तृप्ति, ऐसे आहुति देने से क्या हुआ प्राण तृप्त हो जाता है, प्राण तृप्ति चक्षु तृप्ति, प्राण का तृप्त होने से चक्षु को तृप्ति प्राप्त होगी, चक्षु का तृप्त होने पर चक्षु आदित्य द्यौष्ट इत्यादि इत्यादि सारा मंत्र संग्रह कर दिया सीधे, चक्षु का तृप्त होने से आदि तृप्त होता है, आदित्य का तृप्त होने से ज्योत तृप्त होता है इत्यादि सभी की तृप्ति वर्ण जैसे मंत्र में वैसे समझ है। और द्यू के तृप्ति होने पर क्या होता है यत्किंच कहा था ना ऊपर द्यौष्ट आदित्य आदित्य संसारे को लेना है उस अन्य द्यौष्ट आदित्य स्वामित्व आदित्यता, इसलिए और अन्य भी जो जो जिनको यद्यू और आदित्य अधिष्ठित करके स्वामित्व ना अधिष्ठित किए हुए हैं, अनुग्राहक देवता बने हुए हैं। आपके शरीर के अंदर जो जो चीजें आदित्य के अनुग्रह से और द्विलोक का अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के अधिष्ठित होते हैं, वे सारे वस्तु भी तृप्त हो जाते हैं। तच्छ तृप्ति तस्य तृप्ति मनो स्वयं बुद्धान तृप्यति। इस तरह के सब चीजें जब तृप्त होगी वो खाने वाले को भी वास्तविक तृप्ति प्राप्त हो जाती है। स्वयं जो गुंजाना, स्वयं जो खाता हुआ व्यक्ति है उसे भी तृप्ति प्राप्त होगी। इत्येव प्रत्यक्ष, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष ही है। किंच प्रजादिभिश्च इतैनि प्रजया पशुभिः अन्नादिरतेषा प्रवर्जते। प्रजा पशु आदि से भी तृप्त होता है। तेज सेना शरीरस्था दीप्ति, शरीर में से जो सामान्य दीप्ति को लेना, उज्ज्वलतम प्रागल्भ्यम वा आत्म उज्ज्वलता को भी ले सकते हैं, उससे आत्मा बुद्धि का जो प्रगल्भता को भी ले सकते हैं। ब्रह्मवर्ज सेना वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजा, ब्रह्मवर्ज क्या है, वृत्त जो स्वाध्याय पठित जो स्वाध्याय वगैरह है उससे जन्य जो उसके अंदर एक विलक्षण ज्ञान निष्ठ ज्ञान जन्य एक तेज विशेष बोले। अथ याम द्वितीयाम जया ताम जया व्यानाय स्वाहेति व्यान तृप्यति, व्याने तृप्यति श्रोत्रम तृप्यति, श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमा तृप्यति, चंद्रमसी तृप्यति दिश तृप्यन्ते, दिक्षु तृप्यन्तीशो यत्किंच दिशश्च चंद्रमाश्च अधितिष्ठन्ते तत्तृप्यते तस्यां तृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुरन्नाद्य तेजसा प्रवर्तसेन इति। अथ याम द्वितीयाम, इधर तृतीय चतुर्थ सारे को लेना, पंचमी तक पांच आहुतियां हैं। दूसरी आहुति जो देगा उसको ऐसा हवन करे कि व्यानाय स्वाहा ए मंत्र संग, प्राण अपान उदा नहीं, क्रम देख लो, ध्यान रखना क्रम का। लोग यहाँ है तो रटे हुए हैं, प्राण ऐसा अपान ऐसा उदान ऐसा समान ऐसे व्यान ऐसा करके आहुति देते हैं, गलत क्रम है वो, श्रुति सम्मत क्रम नहीं। श्रुति में पहले प्राण, दूसरे में व्यान है, व्यानाय स्वाहा, उदान तो अंत में आए। व्याने तृप्ति श्रोत्रम तृप्ति, व्यान के वृत्ति वायु, व्यान वृत्ति अवच्छिन्न वायु का तृप्त होने से श्रोत्र इंद्र तृप्त होता है, श्रोत्र इंद्र का तृप्त होने से चंद्रमा तृप्त होता है, चंद्रमा का तृप्त होने से दिशाएं तृप्त होती हैं, दिशाओं के तृप्त होने से यत्किंच दिशश्च चंद्रमाश्च अधिष्ठन्ति, जो कुछ भी दिशा और चंद्रमा को अधिष्ठित होकर इसके अंदर विद्यमान है वे सभी के सभी तृप्त हो जाते हैं। अस्यनु उनके तृप्त होने के पीछे पीछे साथ साथ ये जो खाता पीता आदमी है यह भी तृप्त हो जाता है, केवल खाने से नहीं, राहुति से नहीं, प्रजा पशु अन्नाद्य अन्न और तद्वारा आद्य उन सारी चीजों से भी वो तृप्त होता है, सामान्य तेज और विशिष्ट तेजों से वो संपन्न हो जाता है। भाष्यकार इकट्ठे सब ले रहे हैं, अध्याम द्वितीयाम तृतीयाम चतुर्थ पंचमी मिति समानम, बाकी सभी अर्थ कोई विशेष नहीं होता, अंतर नहीं है, अतएव सब प्रकार समान समझते जाना। अदयाम तृतीयाम जयात ताम जयात अपानाय स्वा इति, अपान तृप्यति अपान तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम अग्नि तृप्यति अग्नौ तृप्यति पृथ्वी तृप्यति पृथ्वीयां तृप्यन्त्याम यत्किंच पृथ्वी च अग्निश्च अधितिष्ठत तत्तृप्यते तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुवरन्नाद्येन देशा ब्रह्मवर्चसेन। अदयाम चतुर्थीं जयात ताम जुहियात समानाय स्वाहेति समान तृप्यति समान तृप्यति मनस तृप्यति मनस तृप्यति पर्जन्य तृप्यति पर्जन्य तृप्यति विद्युत तृप्यति विद्युत तृप्यन्त्याम यत्किंच विद्युत पर्जन्य चालितिष्ठतस तत्तृप्यति तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशरन्नाद्येन देशा प्रवर्चसेन इति। अदयाम पञ्चमीं जुहियात ताम जुहियात उदानाय स्वाहेति उदान तृप्यति उदान तृप्यति तृप्यति पचि तृप्यन्द्याम वायु तृप्यति वायु तृप्य तृप्यति आकाश तृप्यति आकाश तृप्यति यत्किंच वायुश्च आकाशश्च अधितिष्ठत तत्तृप्यति तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन देशा प्रवर्तसेन इति। अदयाम तृतीयाम जुहियात तीसरी जो तीसरी आहुति आप देते हो उस आहुति को इस प्रकार से दें, अपानाय स्वाहा इस मंत्र से देना चाहिए। इसे क्या होगा, अपान की अपान वायु तृप्त होता है, अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है, वाणी का तृप्त होने से अग्नि तृप्त होता है, अग्नि का तृप्त होने से पृथ्वी तृप्त होती है, पृथ्वी का तृप्त हो जाने पर जो कुछ पृथ्वी और अग्नि से अधिष्ठित है इस शरीर के भीतर अध्यात्म में वो सब तृप्त हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये यजमान जो भोगता है वह भी तृप्ति को प्राप्त करता है और साथ साथ प्रजा पशु अन्न तद जन्य जो आद्य एवं तेज सामान्य तेज और विशिष्ट तेजों से संपन्न भी हो जाता है। और जो चौथी आहुति लेगा उसको इस मंत्र से आहुति ले समान आय स्वाय इस समान वायु की तृप्ति होने पर समान तृप्ति मनस्तृपति मन तृप्त हो जाता है। मन का तृप्त होने से पर्जन्याभिमानी देवता लोग तृप्त होते हैं। पर्जन्य देवता तृप्त होने से विद्युत अभिमानी देवता तृप्त हो जाता है। विद्युत अभिमानी का तृप्त होने पर विद्युत और पर्जन्य इन दोनों देवताओं से अधिष्ठित होकर जो कुछ भी सद्यात्व में वे सबके से तृप्त हो जाते हैं। तस्यनु उसके साथ साथ यह यजमान जो भोगता है वह भी तृप्ति को प्राप्त करता है। केवल अन्नादि के द्वारा नहीं आहुतियों से नहीं इंदु प्रजा पशु सामान्य तेज वीर तेजों से भी वह संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो पांचवी आहुति है उसको इस मंत्र से आहुति दे उदान है स्वाहाइति। इसे क्या होगा उदान वायु तृप्त होगा। उदान वायु का तृप्त होने से त्वचा तृप्त होगी त्वक इंद्रिय तद अभिमानी देवता इसे त्वचि तृप्त्यम वायु तृप्ति वायु देवता तृप्त होगा। वायु देवता तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है। आकाश तृप्त होने पर जो कुछ वायु और आकाश अधिष्ठित अध्यात्म में सब तृप्ति को प्राप्त कर जाते हैं। और तस्यानु तृप्तिम तृप्ति उसके साथ साथ यह जो भोक्ता है अन्नकर्ता यह भी पूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर लेता है। प्रजा पशु अन्नादि तेजा ब्रह्म चित्र इसके अतिरिक्त प्रजा पशु अन्न तथा जन जो भी आद्य निर्मित एवं सामान्य तेज निर्तेजों से विवाह संपन्न हो जाता है। सयेदम अविद्वान अग्निहोत्र ज्योति यथा अंगारा न पोह्य भस्म जुहियात विद्वान अग्निहोत्र ज्योति सर्वेश लोकेशो सर्वेश भूतेशो सर्वेश आत्मसो भूतम भवती। अब जो बाह्य नित्य अग्निहोत्र है उसकी निंदा द्वारा ये जो अग्निहोत्र आपने किया प्राण अग्निहोत्र इस अग्निहोत्र को स्तुति किया जाए निंदा का तात्पर्य वो त्याज्य ऐसा नहीं है इसी स्तुति के लिए कहा जा रहा है। मैंने ये तारिश वैश्वान विद्या का अंगभूत जो है प्राण आहुतियों को देते हुए कर्ण जो प्राणाग्निहोत्र है ये जो निष्पादन करोगे ये तारिश विशिष्ट उपासक जब अग्निहोत्र करेगा बाह्य भी वही वास्तविक सफल होता है। और जो व्यक्ति एकदर्श उपासना को न जानते हुए केवल कर्मी होकर के बाह्य अग्निहोत्र करता है उसका कर्म का फल तो मिलता ही है लेकिन आप जानते ही उपासना से विशिष्ट कर्म अपने आप वीरवत्तर हो जाता है। उपासना सही कर्म केवल सामान्य फल प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए स्तुति किया जा रहा है विद्यांग वैश्विक विद्या का अंग होता प्राणाग्निहोत्र का नित्य अग्निहोत्र का जो है निंदा द्वारा। सय इदम अविद्वान वह जो कोई व्यक्ति एतादृश प्राणाग्निहोत्र को न जानते हुए केवल बाह्याग्निहोत्र को कर रहा है अग्निहोत्र ज्योति वह उसी प्रकार से कर रहा है जिस प्रकार अग्नि से रहित केवल राख ने कोई आहुति दे जैसा निष्फल है व्यर्थ है उसी प्रकार से अग्निहोत्र भी व्यर्थ है। तथा अंगारान को ही अग्नि अंगारों को हटा दिया हटा करके केवल क्या बचा वहां राख भस्मनी उसी में जुहियात यथा व्यर्थमेव स्यात् तथा तादृकेव तच्चा उसी प्रकार जो है ना उसमें अविद्वान का केवल कर अविद्वान मैंने केवल कर्मी का अग्निहोत्र व्यक्ति से निरर्थक है अर्थात विशिष्ट फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। सामान्य जो फल है उसका अपना केवल कर्म का जो फल होता है वो क्या है वो दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति पूर्वक लौट के लाना बस उतनी ही प्राप्ति हो सकती है। उत्तरायण मार्ग से उत्कृष्ट लोगों को प्राप्त करवाने में वह सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। अतः विद्वान अग्निहोत्र जो होती और जो कोई व्यक्ति एकादश विश्वान विद्या विशिष्ट प्राणाग्निहोत्र को जान करके निष्पादन करता है बाह्य कर्माग्नि का भी अनुष्ठान कर लेता है तस्य ऐसा व्यक्ति का सर्वेश लोकेशो सर्वेश भूतेशो सर्वेश आत्मसो उत्तम भवती उसका संपूर्ण लोकों में संपूर्ण भूतों में और पूर्वोक्त संपूर्ण आत्माओं में ही एक तरह से उसने हवन कर देता है समझो। तो ऐसा हवन हो भी जाए तो उसे क्या लाभ है, वो अगले लाभ को अगले मंत्र में बताए। नीचे टीका करता है, प्रसिद्ध अग्निहोत्र निंदा द्वारे न वैश्वानर विद यथोक्तम अग्निहोत्र आवश्यक कर्तव्यता जो कि वैश्वान के उपासक है उसको अवश्य ही प्राणाग्निहोत्र करना ही चाहिए, बिना प्राणाग्निहोत्र किए वैश्वान विद्या भी सफल नहीं हो सकता। अतएव इस वैश्वान विद्या का अंगभूत प्राणाग्निहोत्र की स्तुति अन्य अग्निहोत्र के द्वारा किया जा रहा है। कश्चित जो कोई भी उपासक इदम वैश्वान दर्शन यथोक्तम विद्वान ये पूर्वोक्त जो वैश्वान दर्शन है प्राणाग्निहोत्र विशेष जो वैश्वान विद्या उसको जो नहीं जानता है अविद्वान सन अग्निहोत्र प्रसिद्ध ज्योति प्रसिद्ध अग्निहोत्र में वैवाहिक केवल कर्म यथा अंगारान आहुति योग्यान अपोय अनाहुति स्थानी भस्म जो उसी प्रकार का व्यक्ति है वो उसकी अग्निहोत्र व्यर्थ होगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंगारों को हटा करके आहुति के योग्य अग्नि है उससे हटा करके केवल अनाहुति का स्थान होता भस्म में जो हवन करता है तादृक अर्थात तत्तुल्यम तस्य तद अग्निहोत्र हवनम उस व्यक्ति का वह अविद्वान का अग्निहोत्र जो केवल कर्म रूपा जो अग्निहोत्र था वह उसी प्रकार व्यर्थ ही जाता है। वैश्वान विद अग्निहोत्र सापेक्ष है कि वैश्वानर विद्वान का जो ये प्राणाग्निहोत्र की दृष्टि से उसको कथन किया जा रहा है, ये नहीं कि वास्तव में निरोधक है, ऐसा नहीं। यह आदर्श फल यह अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र जादृश फल देने में समर्थ होता है वैसा वह केवल कर्म भूता अग्निहोत्र फल देने में समर्थ नहीं होता, ये उसका सापेक्ष कथन है। इसे कहते हैं वैश्वान विद अग्निहोत्र अपेक्ष इति प्रसिद्ध अग्निहोत्र निंदया वैश्वानर विदो अग्निहोत्र स्तुयते इसे प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निंदा के द्वारा वैश्वान व्यक्ता के द्वारा किए जाने वाले प्राणाग्निहोत्र की स्तुति की जा रही है। और आप लोग केवल प्राणाग्निहोत्र कर लेते हैं ना, मजबूरी है जन्म छोटी इसलिए कुछ ब्रह्मचारी मानते अपने आप को तो करते हैं नहीं, कौन करे, बहुत लोग तो करते भी नहीं है, भूत भले वर कहाँ करेंगे। हम तो पंच प्राणाग्निहोत्र तो कर भी लेते हैं, भूत भले तो कोई नहीं करता। तो ये सब जो करना है तो कहते हैं कि लेकिन वैश्वान विद्या के साथ करने पर क्या लगा, केवल प्राणाग्निहोत्र का लाभ की अपेक्षा से वैश्वान विद्या के साथ करे तो और भी श्रेष्ठ, केवल प्राणाग्निहोत्र का भी लाभ है, इसलिए लाभ नहीं। नित्य कर्मों में इसलिए गिनती की है, भोजन का अंग मान लिया गया जिसको पहले भी आपने वहां पर गायत्री विद्या में देखा था, उसको दो बड़े यहाँ पर कह दिया है, यहाँ तो मंत्रों को दे दिया, वहां मंत्रों को नहीं कहा, क्रम भी बता दिया, प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा क्रम। अतश्चेत विशिष्टम अग्निहोत्रम कथम अतश्चेत विशिष्टम अग्निहोत्रम, इसलिए यह जो अग्निहोत्र है ना बड़ा विशिष्ट अग्निहोत्र है, कथम कैसे, अथवा यह देव विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति जो कोई भी इस प्रकार से वैश्वान विद्या से विशिष्ट होकर के एकादश प्राणाग्निहोत्र का वन करता है तस्य यथोक्त वैश्वान विज्ञान अवतः यथोक्त वैश्वान विज्ञान वाले उस पुरुष के है अंदर क्या होगा वह उसके द्वारा सर्वेश्वर लोक के शुद्धार्थम इत्यादि का पूर्व मंत्र में कर चुके हैं, पहले आ चुका है मंत्र, उसको दोबारा कर रहे हैं, सर्वेश्वर लोकेशो सर्वेश्वर भूतेशो सर्वेश्वर भूतम भवति और सर्वात्मभावर से अन्न को खाने वाला होता है, इसलिए शुद्धवान का अन्न खाने से क्या होता है अधिक अन्न खाने के बराबर हो जाता है, सबको तृप्ति प्राप्त होती है। उत्तम अन्नम मत्ती की अन्योर एकार्थता या उत्तम भवती का मतलब क्या, अन्नम मत्ती की उत्तम भवती मतलब अन्नम मत्ती इति अन्योर एकार्थता, तो सभीओं में जो है आहुति दे दिया इसका मतलब क्या, स्वयं के यहाँ पर खाने मात्र से सभी को खिलाने जैसा हो गया, अन्न का सभी के अंदर अतृप्त सिद्ध हो जाता है। तद यथेषी का तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुयेता एव गृहास सर्वे पापमान प्रदुयंदे यह एतदेव विद्वान अग्निहोत्रं जुहोति यथा इसी का तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुयेता, मूझ घास होती है उसके अंदर सीक होता है, उस सीक का चोटी में फूल लगता है, आगे देखिए बरसात के दिनों में जब वर्षा समाप्त होने लगता है भादव के अंत अंत में, वो घासन के ऊपर फूल लगा हुआ होता है, तो फूल धीरे धीरे बीज बनता है, उसके अंदर रुई लगती है और रुई उड़ने लगता है, तो समझते आप बारिश बंद है। घासों में फूल हो गया तो मतलब बारिश कम होगा, फूल जो है अब रुई उड़ने लग गया उससे निकल गया, इसका मतलब समझिए वो अब बारिश पाक रहता है, ऐसे लोग अनुमान करते हैं। वो जो उसको कहते हैं तूलम, इसी का तूलम, मूंज घास की इशिका के अग्रभाग में लगा हुआ पुष्प से जन्य जो रुई, वह रुई कितनी हल्की होती है और उसको आग में डालने के बाद कितना घंटा लगेगा उसको जलने में, हैं? आपका देख देते सेकंड भर भी नहीं लगता, सब स्वाहा हो जाता, ऐसी हल्की होती है, इतनी मुलायम होती है, नरम होता है, इतना बढ़िया होता है वो चीज और एकदम भस्म, बिल्कुल समय लगता ही नहीं उसको चलने। ठीक उसी प्रकार से एवमेव हस्य अस्य निश्चित रूपेण एकांश प्राणाग्निहोत्र से विशिष्ट वैशाल विद्या के उपासक जो व्यक्ति होता है, इस उपासक का सर्वे पाप मान प्रयुक्त है, समस्त पाप तुरंत क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यह एत देव विद्वान अग्निहोत्र ज्योति जिस प्रकार से पूर्वोक्त वैशाल विद्या को जानते हुए उपासना करते हुए प्राणाग्नित्र का हवन करता है। यथा इशिका यह तूलम अग्रम, इशिका का जो तूल है जो अग्र है उस इशिकाया मैंने मुंजा मध्यवर्ती तृण सीत, मुंजा के मध्यवर्ती तृण मुंज घास का, उसके मध्यवर्ती सीख, उसको सीख बोलते हैं हिंदी, सीख होता उसके कोने में, वो भी बाहर में इसका तीन तीन परत होता है, इसे मुंजा आदि वैशिका दृष्टांत बारंबार देते हैं। मुंजगा से इशिका को अलग करने के समान आपके ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग करके अपने आत्मा को अनुभव करो, ये भी तीन महीने यहाँ पर परत, वहां भी तीन होता है, और बाहर वाला होता है सबसे टीका होता है, इसको तलवार घास भी करते हैं, तलवार से काट भी होता है, बड़ी युक्ति से उसको टंकी में डुबो के रख देते हैं, सड़ाते हैं ताकि जो है बाहर वाला घास जब सड़ने लगता है तब आसानी से टूटता है, फिर हाथ को काटता नहीं, युक्ति से निकालनी पड़ती है, तब अंदर से सीख निकलता है, जिसको लेकर के अनेकों डिजाइन बनते घरों में टांगते नहीं, मैट जैसे दिखता है बहुत पतला पतला होता है गोल गोल, तो उसके बनते हमारे यहां भी रखा है, फ्रिज के ऊपर रखा है उसी का बना हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, लोग घरों में टांगते हैं, चिड़िया बना दिया कुछ कुछ बना देते हैं, डिजाइन बना मिलता है लोग टांगते उसी के ही पहले बनता, उसी में ही वो क्या जब जिंदा रहता है घास रहता है तो उसको फूल लगता है, फूल के ऊपर रुई, उस रुई की बात है प्रोतम, जब अग्नो प्रोतम प्रक्षिप्तम चेत प्रदुयेता प्रदेहीयेता, जल के राख हो जाता है, कैसे क्षिप्र तुरा देर नहीं लगता, एवं हो अस्य विदुषा, इसी प्रकार से इस विद्वान का भी कैसा विद्वान है सर्वात्म, क्योंकि वैश्वानर क्या है ये विराट शरीर है, उसके साथ स्वयं को उसने उसको अपने शरीर में प्रतीकों को लेकर के उस प्रतीक के साथ तादात्म्य करके मई वैश्वान करके उपासना साक्षात नहीं कर रहा है, लेकिन प्रतीक द्वारा करता है, अपनी मूर्धा में द्यूलोक को कल्पना कर लिया, अपनी आंखों में आदित्य को मान लिया, इस अध्यात्म में उस अधिदेव की वस्तुओं को प्रतीकों में उपस्थापित करते हुए स्व को ऐश्वर्य करके मानने वाला, ऐसे सर्वात्मभूत सर्वान्नानाम अत्तु, इसलिए क्या हो गया ये जो सर्वात्मभूत ही है अदेव सकल प्रकार का नो खाने वाला भी, सर्वे निर्विशिष्ट पाप मान, उसका जो कुछ भी और बचा कुचा पाप रहते हैं, धर्माधर्म आख्या अनेक जन्म संचिता यह प्राज्ञान उत्पत्ति ज्ञान स्वभाव प्रदुगिंदे, अनेक जन्मों से जो संचित है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस जन्म में भी इस ज्ञान के पूर्व में ज्ञान उत्पत्ति है प्राक ज्ञान सहभावी नष्ट, और ज्ञान के उत्तर काल में यावत शरीर जिंदा है तात्काल पर्यंत जो ज्ञान के साथ साथ शरीर से होने वाले सकल कर्म है सारे के सारे नष्ट हो जाते प्रतिबंधे प्रदयन वर्तमान शरीर आरंभ का पाप वर्जम। लेकिन वर्तमान शरीर का आरंभक जो पाप उनको छोड़ कर बाकी सब पाप नष्ट। इसे इस शरीर का आरंभक जो पाप है वो तो अभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग आदि देख करके कष्ट तो देंगे ही, लेकिन सारा कष्ट उसके लिए कष्ट नहीं महसूस होता है क्योंकि उसके लिए मिथ्या शरीर के अंदर होता है सारा चीज दृश्य के समान अनुभव होने से उसे कोई संबंध ही नहीं होता है। लक्ष्यम प्रति मुक्तेश्वत प्रवृत्त भरत्वा तस्य नदाह, जैसे लक्ष्य के प्रति मुक्तेशु माने छोड़ा हुआ बाण के समान वह प्रवृत्त है फल वाला ही है वह प्रवृत्त भरत्वा वह फलोन्मुख हो चुका है वह फल देके ही रहेगा। जैसे धनुष से बाण जो निकल गया सो निकल गया अब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते वो तो जाएगा अब लक्ष्य को भेदेगा ही। यथा तद्वत यहाँ पर भी जितने भी इस शरीर के आरंभक भूत पुण्य पाप कर्म है वो तो अपना अपना कर्म फल भोग देने के लिए आगे प्रवृत्त हो चुके हैं। जिस समय जो फल देना है वो तो देने के लिए वो इन क्यों खड़े हैं वो अपना काम तो करके छोड़ेंगे, अतएव जो है उनको तो ये जलाता नहीं है। एतदेव विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति भूंते, जो कभी इस प्रकार से विद्वान विषय विद्या वाला व्यक्ति अग्निहोत्र का हवन रूपी भोजन को करता है। ये तो आहुतियों का वर्णन कर दिया, इसके उत्तर में क्या करना, पांच आहुति दे दिया उसके बाद में जो जो उपसरण करके विधान भी कर दिया, पहले उपसरण हुआ अमृत उपसरण में स्वाहा, फिर बाद पंचाहुतिया दे दी गई, फिर जो है अभिधान कर दिया आपने अमृत उपिधान में स्वाहा कर दिया तो विधान भी हो गया। उसके बाद रसास्वादन करता खूब मर सके ऐसा ऐसा नहीं, उसके बाद में भी जितना भी विषय क्या कहा था जो कुछ भी भोजन में के लिए आया भोजनार्थम ये भक्तम सर्वम होमियम, ये तो कहा है ना ये क्यों पांच आवती होमी है बाकी सब नमोज के लिए नहीं, बाकी भी होमी है लेकिन उसका मंत्र क्या होगा, मंत्र तो दिया नहीं तब क्या कर रहा है। इसलिए वहां पर जो है श्रुति स्मृति स्मृति के अनुसरण करता हो स्मृतिकारों ने वर्णन किया इष्ट देवता मंत्र का प्रयोग करें, कोई कहता ओम नमः शिवाय स्वाहा करके खा रहा है, ओम नमः नारायण स्वाहा करके खा रहा है, प्रत्येक कॉलेज अंदर जाएगी स्वाहांत के साथ इदम नमः ऐसा कहते हुए पहले उठाया ओम नमो नारायण आय इदम नमः स्वाहा मानस बोलते हुए डालना पूरा भोजन ऐसे करना पड़ेगा। फिर अंत में अवजयन मार्जन पूर्वक खाना उसे जल जल डाल के थोड़ा सा उसको शुद्ध कर दिया पात्र को, फिर रुद्र देवता का मंत्र है उस मंत्र से ही जाना और उसके बाद हाथ में फिर आचमन लेकर के जल लेके और जो कुछ भी इसमें अंदर लगा हो और त्यक्त है अत्यक्त है गिरा हुआ पड़ा हुआ जो कुछ बर्बाद है गड़ा गड़ा जो हो गया तो सर्वान्न को पुनः सर्वाधिक देवता सर्वाधिक बाबा भूत बलियों के रूपेण अंत में स्वागत के जल जमीन पर छोड़ना पड़ता पूर्ण भोजन तब ऐसे कौन करता है कोई नहीं विधि विधान थोड़ा थोड़ा ग्रंथ कर देते हैं न वैशाल विद्या है न आगे की विधि न पीछे की विधि है काम चल रहा है इसे फल भी पूरा नहीं होता चित्रा करे उतना फल मिलेगा ना जितना आप पुण्य कर रहे हैं जितना आप विधि पाल करे उतना फल तो जरूर मिलेगा। तस्माधु हैवं विद्यद्यपि चंडालायुच्छिष्टं प्रयच्छे आत्मनि हैवास्य तद्वैशारोहदकं स्यादिति तदेश श्लोकः तस्माधु हैवं विद्यद्यपि नियम है किसी को भी अपना उच्छिष्ट अपना झूठा प्रसाद के रूप में भी किसी को देना नहीं चाहिए। इसे भोगे पीने का नियम कर दिया मार्जन पूर्वक आपने मंत्र कर्म में भी देखा था मंत्र कर्म क्या अंत में धो करके पी गया ताकि कोई उसमें से कुछ चीज उठा के खा ना सके। यदि उससे बच गया वहां इधर उधर लगा है बर्तन धोने के साथ चला गया नाली में कीड़े खा रहे सड़ भी जाता है, सब कुछ हो जाता है ना, इसलिए उसको भी अंत में हमने अर्पण कर दिया था सर्वभूतों के लिए। उसके भी मंत्र है रुद्र मंत्र, सब रुद्र देवता संबंधी दो मंत्र है, इन्हें का भी और त्यागने का भी अंतर। तो इन तरह इन तरीके से आप जब करने लगते हो उसे कहा था जो कुछ भी आज भूखा है, मंत्र में ऐसा था जो कुछ भी जहां कहीं भी भूखा सो रहा है, जो कोई भी व्यक्ति आज तक जो है आप परिपूर्ण पेट को पा लिया, मैंने आधा ही मिला, खाने पीने को मिला नहीं पूरा, उसे भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार से सुमंत्र का अर्थ सेवा सब देव जो है भूतों को प्रदान किया जाता। तो कहते हैं कि भाई जो कोई व्यक्ति इस प्रकार की उपासना करता है वो ये भी मान लीजिए अपना उच्छिष्ट को, अपना झूठा को चंडाल को भी दे देता है तो इसका कोई पाप नहीं लगता। चंडाल उच्छिष्टम प्रेक्षित आत्मनिवर्तम श्याम, तब भी वो क्या मानता है तो सर्वात्मा में स्थित है ना वैशाल वेता, इसलिए यही मान रहा है मैंने अपने ही शरीर में डाला है। आत्मनिहिवस्य वैश्वानरे हुदम स्यात्, आत्मनिहिव अपने शरीर तो वैश्वान अग्नि को ही मैंने आहुति दिया है, उस चांडाल के शरीर में जो वैश्वान अग्नि है वही मेरा शरीर में रहने वैश्वान अग्नि है, दोनों भिन्न नहीं है। अरे ये था जिसलिए मैं वैश्वान अग्नि की प्राणों के निवृत्त करने में पा सकूं, अतः मैं अपनी वैश्वान अग्नि में ये आहुति भी दे दिया हूँ, ऐसे भावना करता है, अतः चांडाल को भी वो जुटा देता है तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता। तदेश श्लोक और आजकल के जूठन खिला के चेहरा बनाने की पद्धति चालू हो रखा है, उल्टा धंधा चालू, आजकल जूठन खिलाना ही। अब ईसाई धर्म में देख लो, सिख धर्म में देख लो, क्या है ये सब में तो जूठा खिलाया जाता है, अमृत छको है ना, हो गया है अमृत छकने का मतलब कुछ नहीं, वो जो ग्रंथी साहब बैठे हैं वो पहले पीते हैं जूठा करते हैं और फिर वो बाकी उसको पिला दिया, हो गया तुम सीखो। बैप्टिस्ट धर्म वगैरह में भी ईसाइयों में भी यही धंधा है, वो कॉफी पीने कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं और कहीं कॉफी है कहीं सिस्टम अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र में वो बनाते, वो अपना पादरी जो होता है फादर वो पी लेता है और सन को पिला देता है, वो हो गया सन अभी पीने झूठा पिला दिया और सन हो गया वो ईसाई बन गया। सब जगह ऐसी प्रक्रिया है, जितने भी आजकल आधुनिक धर्म वगैरह में तो यही गंदा बना। अब अनेकों हम देख रहे हैं जो संप्रदाय बने हुए छोटे छोटे भी पंथ वगैरह इनमें भी चालू हो गया, जब दीक्षा देते हैं मंत्र देते हैं माला देते हैं कुछ भी देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, गुरु का अपना भोजन खिलाओ, दीक्षा प्राप्त किया है तो गुरु को भोजन खिलाओ, वो भोजन खाएगा, खाने के बाद उसको थोड़ा सा छोड़ देगा, इसको तुम खाओ, मैंने जब तक वो प्रसाद नहीं खाया तो तुम चेड़ा पक्का नहीं होता है ना, कितना गलत परंपरा। जब ये झूठा खिलाना पाप, या तो वैश्वान वेत्ता हो तब तो ठीक है, वैश्वान वेत्ता क्या यही मालूम नहीं तो वो कैसे खिला सकता, वो खिलाया जा रहा ये कलयुग है ना, कलयुग में तो पाप ही बढ़ता है, घटता थोड़ी, पाप लाख नहीं हो जा रहा, या तो यदि वैश्वान वेत्ता हो तो उसका सर पाप नष्ट हो जाए, इसलिए वो चांडाल को भी खिला देता है जो था तो उसको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसने भी रहने वैश्वान अग्नि स्व से अभिन्न में अग्निमान करके वो खिला देता है। तदेश श्लोक भाषिका स यद्यपि चंडालाय उच्चिष्ट अनर्हाय, उच्चिष्ट का योग्य ही नहीं है वो, उच्चिष्टम प्रेक्षित ऐसे को जो ना उच्चिष्ट प्रदान कर दिया, उच्चिष्टम तो दिया प्रतिषिद्धम उच्चिष्ट दान, यद्यपि क्या है उच्चिष्ट दान प्रतिषिद्ध है, यद्यपि कुरियान यानी उसे भी कर डाला, निषिद्ध कर्म को भी कर दिया, तो भी आत्मनिव से चंडाल देह से वैश्वान रहे, चंडाल देह से जो वैश्वान रहे वो वैश्वान अग्नि को आत्मनिव स्वशरीरस्थ वैश्वान अग्नि से अभेद करता हुआ तद्भुतम सियात उसने आहुति दिया है, अतएव न अधर्म निमित्तम पाप का निमित्त नहीं है, यदि विद्या में वस्तावती वैश्वान विद्या की स्तुति की जा रही है। तदेतस्मिन् स्तुत्यर्थे श्लोक मंत्रोपि एष भवति। और एकार्ष विद्या विशेष प्रणाली की स्तुति के लिए अगला मंत्र भी विद्यमान है। यतेह क्षुदिता बाला मातरम परिपासत एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत इत्यग्निहोत्रम उपासत इति चौदहवा चौबीसवा खंड के साथ साथ पांचवा अध्याय भी पूरा साथ साथ आपका समस्त उपासना प्रकरण भी समाप्त हो जाता है। यदा यह क्षुदिता बाला मातरम परिपासत जैसे श्लोक में आप देख रहे हो क्षुदा से भूख से पीड़ित जो बच्चे बालक बैठ करके क्या करते हैं देखती रहती है कब हमारी माता जो हमें भोजन खिलाएगी। माता की एक तरह से उपासना कर रहे, माता की चिंतन कर रहे, माता से निवेदन करते हैं। और मैगी का आता है ना टीवी में भी आपका नहीं एडवर्टाइजमेंट, मम्मी को चुका पुलाते हैं धड़धड़ बजाते हैं डाइनिंग टेबल जल्दी दो मुझे दो मिनट तैयार। बच्चों का एक स्वभाव है ना देखो डिमांड करेंगे माता से। तो उसी प्रकार से श्रुति भी दृष्टांत वही ले रही, इसलिए श्रीदा वाला मातरम परिपासत एवं सर्वाणी भूतानी इधर सभी भूत चाहते हैं। अरे ये अग्निहोत्र उपासक जो विश्वनेर विद्या वाला जो उपासक है ये पहले भोजन पावे, ये भोजन पालेगा तो संसार संतृप्त हो जाएगा। इसे लोग ढूंढते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो वैष्णव विद्या प्राणाविनत वगैरह जानने वाला, ऐसे ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए सभी लोग कातर होते हैं, इंतजार भी देखते रहते हैं कब ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जेदार्श विद्याओं को जानने वाला हो नित्य प्राणाविनत करता हो ऐसे को भोजन खिला। भी देखते हैं जब खिलाते हैं ना देखते हैं पहले करता क्या है कैसे खाता है शुरू कैसे करता है समाप्ति कैसे करता है देखते हैं। हमारे जी विधिवत तो कर रहा है बड़ा प्रसन्न होता है भाई आज हमारा जो है जीवन सफल हो गया खुश हो जा। उसी प्रकार यहां पर सर्वाणी भूतानी अग्निहोत्र में उपासते समस्त भूत जो है उस अग्निहोत्र करने वाला अग्निहोत्र भोजन की ही उपासना करते हैं, अग्निहोत्र भोजन की ही उपासना करते हैं। दो बार कह दिया अध्याय की समाप्ति और इस विद्या की भी समाप्ति होते हैं। यदा यह लोके क्षुरिता भूक्षिता बाला मातरम परिपासत कदा नो माता अन्न प्रेक्षति इत्येवं। जैसे श्लोक में भूख से पीड़ित बच्चे अपने माँ की जो चिंतन करते निरंतर और ये सोचते हैं कि कब मेरी हमारी माता हमें अन्न को प्रदान करेगी, एवमेव सर्वाणि भूतानि इसी प्रकार संसार के समस्त भूत अन्न भूतानि अन्नादानि अन्न को खाने वाले जितने भी हैं सबके सभी एवं विदो अग्निहोत्र भोजन उपास दे एवं एकता के अग्निहोत्र रूपी भोजन की वो इंतजार करते हैं चिंतन करते हैं विचार करते हैं कि कब एतार्ष जो है वैष्णव विद्या वाला उपासक कब भोजन पाएगा, क्यों उसके भोजन पाने से हम सबका भोजन हो गया। ये समस्त देवता लोग जनग्राहक देवता आदित्य आदि जो लोग आदि सारे के सारे इंतजार करते रहते हैं कब ये वैष्णव वेत्ता अपना भोजन पाएगा अर्थात प्राणाग्निहोत्र को कब करेगा ऐसा देखते रहते। जैसे करने लगता है वह सब तृप्त हो जाता। आपने देखा प्राण तृप्ति दिवा तृप्ति तब देखा नहीं चक्षु तृप्ति चक्षु तृप्ति आदित्य तृप्ति आय तृप्ति ज्योति तृप्ति इत्यादि कहा था वह सब तृप्त होते हैं। इसलिए इंतजार करते रहते हैं कब यह अग्निहोत्री रूपा जो एतार्ष वैश्वान विद्या के उपासक रूपी माता वह कब अपना भोजन खाएगा उसके अंदर हम सब खा लेंगे तृप्त हो जाएंगे। किस प्रकार की वे भी उस उपासक की इंतजार करते हैं उपासना करते एक तरह से भोजन उपासक है कदा तो असो भोक्षत है ना कब ये खाएगा ऐसा इंतजार करते रहते कौन जगत सर्वम विद्वत भोजन तृप्तम भवती कि सारा जगत ही विद्वत भोजन से तृप्त हो जाता है। दृप्ति अध्याय परिसमाप्त करता दृप्ति जो है अध्याय की परिसमाप्ति के लिए समझें। इस प्रकार से समस्त उपासनाओं का विचार यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इससे आगे एकादश उपासनाओं से विशिष्ट होकर के जंतगण शुद्धि से संपन्न जो व्यक्ति होता है ब्रह्म विद्या के अधिकारी होता है विवेक वैराग्य से संपन्न इन उपासनाओं के माध्यम से वह व्यक्ति के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ होती है। अंतिम तीन अध्याय ब्रह्म विद्या संबंधी अध्याय है। अति षष्ठाध्याय से प्रथम कांड हरि ओम श्वेत केतु आरुण आस तगंग पिताच श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्य नवे सौम्य स्तुनो अनुच्य ब्रह्म बंदर भवती। श्वेत केतु आरुण आस इत्यादि अध्याय संबंध पूर्वोत्तर अध्याय का प्रसर संबंध को जानना चाहिए। ये जो आरंभ हो रहा है पहले से अध्याय संबंध को जानिए। यह प्रविद्या को आप आरंभ करना क्यों चाह रहे हैं? उपासना जितनी बतानी है अन्न भाव की सर्वान्न भाव को पहले बताया, फिर सर्व अत्रि भाव को भी बता दिया। इधर अन्न अत्रि भाव सर्वस्व जगत को व्याप्त हो जाता है उपासना। अतएव ये जगत की उत्पत्ति का पहले बता दिया था। एक जगत जो अन्न अत्रि भाव विद्यमान है, जिसको आप विभिन्न उपासना के द्वारा सर्वाभेद को प्राप्त करता हो, अन्न अत्रि भाव को प्राप्त किए हो, तादृश वह जगत किस उत्पन्न हुआ था? सर्वं खलदं ब्रह्म तच्चलानित उपासितः। ऐसा करके बहुत पहले आपको वर्णन कर चुका था। ये जगत जिसकी उत्पत्ति स्थिति और लय उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जिस जगत के साथ आप तादात्म्य रखते हो, वह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है उस तत्व को हम अब जानना चाहते हैं। अतएव उस ब्रह्म तत्व का चिंतन आरम्भ होता है। भाष्कर कहते हैं सर्वं खलदं ब्रह्म तच्चलानित उपासितः। तीसरे अध्याय चौथे खंड का प्रथम मंत्र था, 215 पृष्ठ में आपने पहले पढ़ा है। 3.14.1 का 215 पृष्ठ में आपने पहले दिन किया था सर्वं खलदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासितः। कथं तस्माच्चलिदं जायते, हमें जानना चाहते हैं अब उस ब्रह्म से यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ। तस्मिन्नेव चलियते, और उसी में किस प्रकार से लय को प्राप्त होता है? अनिच्च तेनैव, और उसी ब्रह्म के द्वारा इसकी स्थिति बनी हुई है। यह किस प्रकार है इत्यादि वक्तव्य यह अब कहना बाकी रह गया है। अनंतरं च एकस्मिन् भुक्ते विदुषी सर्वं चित्तं भवति चित्तम्। और ठीक अभी पूर्व अध्याय चौथे पांचवें अध्याय में आपने देखा अनंतरम और अभिवित पूर्व अध्याय में एकस्मिन् भुक्ते एक वर्ष वैष्णव विद्या के उपासक का विद्वान के खाने जगह खाने पर विदुषी सर्वम जगत तृप्तम संपूर्ण जगत का तृप्ति का बारे में कह दिया। तब एकत्व सति आत्म सर्वभूतस्तु से उपबद्ध दे, वह तभी हो सकता है जब वह एक में वह तत्व स्थित हो जाता है और उसी की आत्मा में सारा जगत सर्वभूतस्थ हो जाता है, उसके बिना संभव नहीं है। तद एकत्व सति आत्म सर्वभूतस्थ से उपबद्ध दे, वह तभी संभव है। तद एकत्व में एक वस्तु रागा जैसे तभी है एक जब हो जाता है, तो एक हो जाता है तो मतलब क्या रागा जिस रहित हो जाता है जब तब वो क्या होता है, वो अपने आत्मा को सर्वात्मा में अनुभव करना है कि नहीं? अहमेव सर्वम उद्बोध ऊपर की बात है, पहले तो यह मानना पड़ेगा सभी में ईश्वर है। सबसे पहला काम यह होता है सभी में ईश्वर है, यही राग द्वेष को खत्म करने का पहला सूत्र। सभी ईश्वर में किसे द्वेष को किसे राग को, सब बराबर है नहीं? सभी ईश्वर का मंदिर ही है सब शरीर, राग द्वेष अपने आप समाप्त। फिर दूसरी श्रेणी में आता है ये सभी के सभी मैं मही हूं सर्वस्विन आत्मा, सभी में आत्मा है सर्वस्विन ईश्वरोस्ति, अतः न किंचित अभी द्वेष्य न राग विषय भवति। और उसके बाद सभी में मेरी ही आत्मा विद्यमान है, अतएव सभी मुझ में विद्यमान है, उससे ज्ञान सर्वम मयैव यतेव सर्वस्मिन् अहमेव अस्मि, अतएव सर्वम मयैव अस्मि। उससे आगे सर्वम अहमेव अस्मि, एक हम भूस्याम पर जाएंगे, उससे भी ऊपर उठेगा अहम न किंचित अस्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो सर्वम था उसको नेह नानास्ति किंचन नेति नेति इत्यादि के द्वारा सर्वम को बाग करके सर्व का अधिष्ठान जो अहम है उसे वो ब्रह्म रूप में अनुभव। ये वेदांत की प्रक्रिया नीचे से आरंभ करके ऊपर तक क्रमशः जाना पड़ता है। तो उसी प्रक्रिया को याद दिला रहे हैं आप, ये तब संभव है एक वह जो विद्वान है उसके खाने पर सारा जगत तृप्त होता है, यह बात तब संभव है, वह एकत्व में अवस्थित हो जाता है। भेद निष्ठ अपने आप को वैश्वान उपासक मानेगा अपने आप को, तो भी यह संभव नहीं है। एकत्व सत्याम एव आत्म सर्वभूत सर्वभूतों में अपने आत्मा का स्वीकार जब कर लेता है, अनुभूति कर लेता है जब, तभी उपपद्यते न आत्मभेदे। आत्मभेद होने पर यह बात बन नहीं हो सकता। कथंचित एकत्व, इसलिए हमें विचार करना है वह एकत्व कैसे संपन्न हो सकता है, जिसको हमने स्थिति काल में संकेत किया था। उस एकत्व का अनुभव करने के बाद ज्ञान के प्राकालीन सकल कर्म, ज्ञानोत्तर काल ज्ञान के सहभागी सकल कर्म और सकल संचित कर्म नष्ट हुए। वह ज्ञान क्या है? वह एकत्व का ज्ञान। और एकत्व ज्ञान कैसे होता है वो भी हमें जानना। कथंच तद एकत्व में की तदर्थो यम षष्ठो अध्याय आरभ्य थे, इसी का प्रतिपादन करने के लिए यह छठा अध्याय आरंभ। वह ब्रह्म से कैसे जगत उत्पन्न हुआ, वह ब्रह्म में ही किस प्रकार से स्थित है, ब्रह्म से स्थिति कैसे है, ब्रह्म में दीन किस प्रकार हो जाता है, अतएव एक में द्वितीय तत्व ही सत्य है और वह एकत्व का ज्ञान किस प्रकार से हो, तारस प्रक्रिया को बताने के लिए यह अध्याय आरंभ होता है। और एक पिता पुत्र की आख्याय के द्वारा कथन किया जा रहा है। पूर्व चित्र उपासना यात्रा पर देखा अन्य गुरु के द्वारा, अन्य आचार्य के द्वारा शिष्य को प्रदान किया जा रहा है, और इस आख्याय को गुरु पुत्र के विषय क्यों बताना चाह रहे हैं, इसका भी पीछे रहस्य है। गुरु और शिष्य परस्पर विद्याएं प्रदान करते हैं उतनी प्रेम से और सर्व रहस्य को साक्षात पूर्ण रूप प्रदान करने में असमर्थ होता है। पिता पुत्र पे जब विद्या प्रसारण हो जाता है तो पूर्ण रूप में चला बताएंगे। देखिए नीचे, पिता पुत्र आख्यायिता विद्या सारिष्ठत्व प्रदर्शनार्थ, सारिष्ठत्व प्रदर्शनार्थ, क्योंकि सबसे वो सब सार है, सारतर है, ये सारतम वस्तु। कर्मकांड सार है, उपासना सारतर वस्तु और ब्रह्म विद्या सारिष्ठ वस्तु है। और ये पिता पुत्र के बीच जिस प्रकार से आदान प्रदान हो सकता है उस प्रकार से अन्यों में होना कठिन है, क्योंकि पिता के अंदर पुत्र के प्रति जिस प्रकार से एक मोह होता है, उस मोह के कारण से चाहता है पिता कि मेरा पुत्र मेरे से बढ़कर श्रेष्ठ विद्वान हो जाए, अतएव वह कोई रहस्य छिपाए बिना सब कुछ दे देगा। नीचे टीका में करें, पिता प्रतिवक्ता पुत्र प्रश्न एवं विधेय आत्मय साद्योतनाथ पिता ही पुत्रा सारतमेव उपदिष्टि, क्योंकि पिता जो है पुत्र के लिए सारतम का ही उपदेश देता है और अन्यत्र ऐसा होना कठिन। अरे विद्या ऐसी है कि किंचित लेश मात्र कुछ बचा दिया फिर तो विद्या की अनुभूति में त्रुटि रह जाती है। अतएव इस विद्या को पिता पुत्र आख्या के द्वारा बताया जा रहा है ताकि विद्या में कुछ भी न्यूनता नहीं है। अन्य सब विद्याओं में आपने देखा उत्तरायण मार्ग से जाएगा लौट भी सकता है, भरोसा नहीं। दक्षिणायन मार्ग से जाएगा वह तो जरूर लौटेगा, सार होता ज्ञान है आपका कर्म उसे तो लौटना ही है, सार तरह होता ज्ञान है आपको उपासना उसे जाकर लौटने की कोई निश्चय नहीं है, लेकिन अनिश्चय भी है, बिल्कुल नहीं लौटेगा भी नहीं कह सकते, लौटेगा यह भी नहीं कर सकते, अगले मनंतर में आ भी सकता है या ब्रह्म से मुक्त भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, कोई स्थिति का निश्चय नहीं है। किंतु ये एक ऐसी विद्या है जहां पर अत्यंत निश्चय, क्यों? इसलिए सारतम ज्ञान है। अतः पिता पुत्र के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका विस्तार भी देखते हैं। ओम बोल।